ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شمائل تاول گوره شمائل ترمذی تا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان واخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه وزم ورسرهم فدخل على امرأة من الانصار وردن نشوق يوزنان الانصار بعض علماء لکلی دی چه دا عمر بنت حزام و عمر بنت حزام فزبحت له شاتن نزبح کرو دید نبی علیہ السلام دا پارگڑ فَأَكَلَ مِنْهَا نُخْرَاكِ كَرِو دَاغِنَا وَاتَتْهُ اور آتلِ لِوَرْ تَكْرِو دَا اللَّهَ حَبِيب صلی اللہ علیہ وسلم لے رَاتلِ لِكْرِو بِقِنَاعِن اللہ جو دیکھ مکہ ہوئے لے سلے ترو سنوئے سبق شروع راتلی ور تکڑیو بی قناعن من رطبن ویولوخی سراچغی کتازک جریوی فا اکل منہو نخراک کڑو داغینا ثم توزا بی اودس کڑو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم للظهر دماغ فخند مزدفارا وصلى ومذكر وصلى منصرفا بيارا وقرددو مزنفت بيارا غي فاتته بعلالة اغباكي چكم سفاتي دقرنا نويد الله حبيب ترارل راتل کلیو دی زنانا بی علالت من علالت الشاد فباکی من دسر دا غباکی گڑنا چکمی سے پاتیوا فا اکلن خراک کلیو ثم صلی العصر آو بیدنا زگر بوس کلیو فا غمت کی او دس ولم یتوزا او او دس نو کلیو دا خیرنے حکم دا اللہ دا حبیب سو او دا غدا خیرنے خیر سوچی کم شے پور پوخشوے ناغے خوڑلے او دا سنرکڑے گورا دی حدیث کے دا دوزلی فراق اس بات مرا وجدی دا اللہ حبیب خراب کرے وبہی قال حدثنا نباس بن محمد الدوریو محمد الدوریو قال حدثنا یوسف بن محمد قال حدثنا فلیح فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت ام المنذر رضي الله عنها ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رات النشر زمونتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو لي اولی رضی اللہ عنہم ورسرا ولنا دوال معلقت ولنا دوال معلقت او مند پارا اغا سانگد کجر راز ونیوی دا بیدا هم پا کنر اوشو کول دو چولی اوشی دو دا پارا و پخی دو دا پارا دوال وی اغا غنشف دک جورو تا معلق چزون نشوی قالت دا بیدی صحابی فرمائی فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشورش و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اکلو چی دلی کجر نے خوراک کولو آلی الماہو یا اکلو اولی رضی اللہ عنہ ورسر خوراک کولو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسو یلی رضی اللہ عنہ تمہ تمہ شد دین یا علیو فإنک ناقحن ویت خود بیماری نرا پاسی دلی دا کجور مخرا وربان شه چې صحت د فارحنین پر هیڅ په شریعت کې راغله وی محمد شمخرا یا علی رضی الله عنه فانک ناقح تخوس د بیمارین خش قالت دا بی فرمای فجلس علی نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ناسو خراک نکولو نبی علیہ السلام خراک کولو خالد دا بیوی فرمائی فجالتو لہم سلقن ماو بردن جوید پارچ قندر وشعیرن حربشی دامورتو خود کولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل علی رضی اللہ عنہ تیا علی من هذا فاسق د دین ته حاصل کا د دین اخرى فانه اوفق لك دا ډیر مناسب د تا د پارا دا تا د پار ډیر مناسب دی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني بيبي فرمائي چې نبی رسول سلام وما ترى فيقول ما تبي عندك غداء عندك غداء آیا ترى غدا اشتا دا طعام کوي چې پاول درس کې خوړی شي آیا تا سرد سباد خوراک سشتا فاقول نمامو فرمائی اللہ نا قالت دیدی فرمائی فیقولو اللہ حبیب بوئی فإنی انی سعائی منظر جدار دنفلی روجی نیت دورا دنم کیگی خوچی دنیت نمخی دید روجی نمنافی سا اکل شرمی کڑے تاسویلی نفلی رو جوجه دا نصف النهار نمخ کی نیت کولیش اذا کی شستر نن وزر وجدارن قال ساتانا یوما بی بی فرمائے راغلی و منتے اور اشفقت ما ویاد اللہ رسولا انہو اہدیت لنا حدیت منتے اور حدیت پیش کری شوید آقا دا اہد اللہ بی و ما ہی آسری قلت حیسن حیس کی اتعام دے چداد پنیر و کجور و غرو نجور لشی و سلوالا ویدا حلوہ انتدا قال انا انی اصبحت صائما وی خبردار ما خو سباکر رو جند رو جدار قال ثم طلب اخرا دا اللہ حدیث داغین خراکو کو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي اميه الاعور عن یوسف ابن عبداللہ ابن سلام عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویما قتل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخذا راغست و کسرتا یو ٹکڑا من خبز الشعیر دروٹی دور بشنا فوضع لیا تمرتا پاہی کجوری خوا ثم قال به فرمایلی هذه ادام هذه ودا سالند دی دے فاکلن خوراک کنےو ادا تجوری خوتون کے سالنے متعارف نو در اللہ حبیب دا خبر ور خوش ادام گورے سالن نے اے خود جوندہ ورزی تیرون لی کداد د خوراک او استاد په چکر کې تیرې کې او دا قیمتي ورځې د جامو د پالو په چکر کې تیرې کې دا د غنګلو د موټرو په چکر کې تیرې کې نو خاورو کې بسکه راشه کله روټه یې د کجورو سره مخرا او چې ته د صد پار پیدای چې دل وزګاري ذکر علماء لکری وی مرد دا حریو تکلیف خاتم دا مرد کی راشی لگیم ختم شوی سندیم ختم شوی سندیم ختم شوا دا ار تکلیف خاتم دا خوچی کم تکلیف پا مرد ختمی گی وی دا آغی غمو کا اید دنیا دا سوی لوگی تندی تاویری ماویری رچار پریشانی دا خوبا پمر ختمی شی خوباز عذابون دا قبر غبر پا قبرم ختمی گینا پمرگم ختمی گینا را احتمام پکار دے وبهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال حدثنا سعید ابن سلیمان عن عباد بن العوام عن آنس عن حمید عن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یوجبو والسفل چتاجب کی باتول دویلرا السفل سفل ستوئی آغا پا پیالی یا پا کٹوئی کی چکم ویخ پاتی شی تاجب کی مشہول رئی لرا سفل قالا عبداللہ دا شیخ نمسنک دے استاد دے یعنی ما بقی منت سوام سفل ستوئی چی دتوام نببا کی پاتی شو دا اللہ دا حبیب کمال آجزی وا چاول میں پنور و خراب کولو چی سب پاتشول ناغ بے بیا فخفل خرل اوس خو بعض خلکو کې دا غرول وي دا جوټه او فلاني اسکلې اوس به د ټول آخر کې دسکپ د تمام کائناتو سردار باول په خلکو وخرول دا هغه جوټه به بیا غل خوړه. نو کافی منده به کټوی ویخ کې پاتې وا په پیاله کې لوښي کې به پاتې وا هغه به خوړه. اباد علماء لکھی ہوئی دا کٹوئی کی لاد دیشی کی غوڑی دیر نی ندا پا ازمیدو کیسا آنی سمرا چی خوراک غل ندا ازمیگی گران زکا غل نقصان دے ہوئی ندا ازمیگی گران سمرا چی سپور ہوئی نو آتا نزمیگی. باب ما جا فی صفت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام باب دے پا بیان داغ کی چراغ دی دی پا بارات دا او دست دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا وحد طعام او دستنا لغوی او دست مراد دے چه دا طعام فاول کی بیملا سن مبارک وینزل او آخر کی بیم وینزل مراد تی دلاسونو منزل مراد دی. اچا مانا ای شرین کری مانا ای شرین دا او دست خدا نه لکسن جمع محبوظ لا او دست کلنو دا دی اپا لغت کی او دست لاس منزلو تموئی. و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم ان ایوب عن ابی عن ابن ابی ملیکا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج من الخلاء روته د بیت الخلاء نا فقرب الیه توا رانی ذکر شوی ته توا فقالوا نجوی ورتوی لا ناتی ک بوضو ان آیا موږ حبیب تا تداود صبح نرانو چو د شوکه. قال الله حبیب انما امرت بالوضو ما ته حکم دا د شوی دا قمت للصلاه کل چرا پورتکی گم فیرادی دموز ادا قرآن استاد بہت کی خماس داو دس حکم نیشوی دا قرآن استاد بہت کی خماس داو دس حکم نیشوی. و بیهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عین عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط الله حبيب روته او دلوي او د سماتينا فوتي بتوام انتوام ورترول شو فخي لو رسول له نبي رسول الله قال تتوزو ويتاسو دسمكو فقال وصلي فاتوزو ولدو سمسكم چو دسوكم. وبه قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا قيس بن الربيع ح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن غانا عن سلمان قال قرات في التوراة سلمان رضی اللہ عنہ مالک کیو پا تورا شریف کے انہ برکت اتوام چه برکت اتوام دوزوبا دو لا فینزلنی دار نفس فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارا خبر نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تذکر کنیوا واخبر کو خبر میں اور کرو بما قرات فی التورات اغا چه مالو سرو پا تورات شریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے برکت طعام علوہ قبلہ علوہ بعدہ برکت طعام او دست مخید دی طعام نا ایلا سنجلی ولوہ بعدہ اور رسول اللہ سنجلی گردی تے برکت دی اللہ رب آتوان کی برکت ہے چاہی جمک کم دلات وینزل اور رسطن لاتی وینزل خلدی وینزل غروالی تلرکو. بعض علماء دا وایي چې دی کې عادت شری مراد ده مجدفاره کوم عادت سره کوي دې سره الله برکت راولي او دې سره فقيري ختمي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر الثاني وبعد ما يفرغ منه بعد په بیان دا کی په بارد وینا د رسول الله صلى الله عليه وسلم کی چې ثواب نمکه سوي س دعا به کولا وبعد ما يفرغ منه او پس د دین چې ثواب نمفارش نو سمي وي په دې قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن ابي اوس عن ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فرمائي كنا منغا در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يوما يورث فقرب اليه طعام ران يزيد فيت طعام فلم ارمانو کتل سوام کان چیوی دیا غا آزواما برکتن بیرری پا برکت کی من حد دینا اول ما اکلنا ولا چنگو خورنو دیر برکتو ولا اکل برکتن ورن دیر کم دیر پا برکت کی تھی آخری پا آخر کی آخر کی پکڑو برکتو ناو پاول کی برکتو قلنا منو یاد اللہ رسولا کیف حاغا دا سنگا کالا انا ذکر نسم اللہ وی مقتول دا اللہ نبر آیات کرو حینا کلنا کلشم خراب کولو ثم قادا من بیاکینا تفضی پہند مسراسو اکلش اغفراکو کو لب یسم اللہ تعالی اوغت اسم اللہ نوویلی نفاق لماہ الشیطان شیطان ورسل خراکو کنو برکت حتم اول کی من طولو کلیمہ ویلیوانو پتو عام کی برکتو آخر کی سوکراوی اگر فراکو خوب کلیمہ نوینی نبا شیطان فراک شوروکو او شیطان کی پیوشی کی شامل شی خیر و برکت تی پور تشی و بیهی قال حدثنا ابن موسیٰ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حشام الدستوائی عن بديل الوخيلي عن عبد الله بن عمير بن ام كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لدي ذا قال احدكم كذلك خراسك يوفتاسك فنسيا ندن هرش ان يذكر اسم الله تعالى چرایات کی دے نند اللہ تعالی سلوی علی طعامی فقل طعام فلیقل نوزی وی بسم اللہ اوله و آخره داست دیبیا ہوئی پنند انداد اللہ فاولد دی طعام و فاخرد دی کی فبہی قرآن دسنا عبداللہ بن صباح الحاشمی البصری قال حدثنا عبد الله عن معمر عن شام بن عروه نبيه عن امر بن ابي سلامه انه دخل جدي ورنمنا شيخ رضي الله عنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام ليسر طعام فقال ادنو يا بني جران الديش بچيا فسم الله تعالى بسم الله هو وقل بيمينك فخلاص فرام مما راس نيلي جتاتكم نزدي خپل مخل اخرا فخلاص خرا بسم الله وایا وبهی قال حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا محمد الزبیری قال حدثنا سفیان الثوری عن ابی حاشم عن اسماعیل بن ریاح عن ریاح بن عبیدہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه شکل بفارش و دخل طعامنا قال الحمد للہ اللذی ویبی حمد نذی خاص اللہ لغا اللہ طعامنا چمون ته توام را کو وسقانا مون ته وبرا کی وجعلنا مسلمین او مونږه مسلمانان ګرځولیو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده تلجي وفور تقري شدر الصفا من بين يديه دائد مخنا يقول نداء دعاء الحمد لله حمدا كثيرا حمد نبي الله الحمد لله طيبا فاق مباركا في خير وبركة كثير شيء غير مودع النبي داقر قدر شيء ولا مستغنا عنه او ند دین بی پروائی کلی شویدا ربنا ایز منگربا ندام دعا دادو خراق الحمدللہ حمد کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغن عنہ ربنا. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا ابن شام الدستوائي عن بديل بن ميسر عن خيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام ياكل الطعام طعام قلو في سته من اصحابي فاشفقوا كده مرغونا راویو باند چیخا کلہو بلقمتین فدو مروکی تول خلاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو سمنا لکفاکم کدی زمیدار باند چی بسم اللہ ویلے خودی کی بزمرا برکت وی چی تاسو ٹھول لب کافی شوی خود بسم اللہ ویلو پیو دو مروکی حرس ختم کل ندا اللہ دنم دمرا خیر و برکت دے. وبه قال حدثنا حماد بن وهب بن إلانا قال حدثنا أبو سامة عن زكريا بن أبي رائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بيشك الله لا يرضى عن العبد راضيكي خوشالي دي وبندنا أن يأكل الأكلة ایاکل الاکلتا گردا خویا سشیرے ففتحی دا حمزی سرے دا یوزل خوراک لوی ایاکل الاکلتا چید خوراکو کی ویشرب الشربتا اوستاکو کسکاک او بیا پاوید اللہ حمد ہوئی فیحمدوہو علیہ پاوی حمد ہوئی اب آدھے ہوئی دا آئیا اکولا الاخلا تا اخلا نڑائی تا ہوئی آئیا اکولا الاخلا تا اخلا وی نڑائی تا و اخلا وی یوزل فراشتا نگر پدی کے بعد تو ہر نڑائی پسی شوک الحمدللہ وی دا هر بوٹ دے چھو پس الحمدللہ این سمرہ سا خبرہ گئی وامو لماو لکلی جدے کے اکلر خوراکی اوکو مور شوئی پس الحمدللہ وی سکاکی اوکو آوز سکاک نا مور شوئی پس الحمدللہ وی نگرم مورم شو آو پا الحمدللہ وی لو سرطی اللہ امراضی شو الہ العالمین ہم تی راضی شو. باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا پیالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے کی بیت کاف کھولو قدح چھے کس کاف کے او قدح یو دا سیدو کی لوئی چنہ دیر وڑکے دے انہ دیر لوئی دے درمیانہ ہمتے وے او دا اللہ دا حبیب دیر اقداحا کیا لئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ تُهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَشَبٌ دَلَّ وَغَلِيظًا سَخْتَاوَ مضربن به حدید اغه تد اوس په پتری لګولې شیو اے دوس په نو په پترو تړلې شیو فقال انس رضی اللہ عنہ ایلوی ثابتا هارا قدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویداد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفی علیو اے ویداد انس رضی اللہ عنہ سرقات و تبرکر نرسوی پی دبچو جنگو نیو پر امانی کی دا حد کو دا تیالی دا اتولا کو درہم سر برابر کا او حسن اتوا چولو دا اللہ دا حبیب اغنی خدم رائی تا مبارک و او دا تیالی امام بخاری پا بسرک وی پدے کی عبسکنے وبه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح وبمسكولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في عليه ترى الشراب كله دسكا في نطول الماء والنبي او دکجر و شربت والعسل او دگبین واللبن او فئی دطول و انواع و مشروبات می پی پدی پیالی شکولیو با ما جا کی صفت فاکحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دې په بیان دا چې چراغلي په بارد صفات د میود رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وله قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری او قال حدثنا ابراهیم بن سعد النبی عبد الله بن جعفر رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وينبي عليه السلام ياكل القصا بالرطب قصا خط کی بادرم مترو ثوی خوارا به ترا دتا زو ک یورو سرا ک یورو کی گرم والے او ترای خط ندین یو خ معتدل قرات یورشی یا کل القصا قرب ترا دخ تری تموی بادرم تموی بر رو تب دتا زوک جرو سرا وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ خوارب بطيخ اندواني توي خربزي توي بر وطوب بطيخ حتك اندوان خربزا داب خوارب تازوك جرو سراب یو کی گرم والے او بخی بل کی احوال وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قرهمت حميدا يقول او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له او دا مرغر دا انان بن مالك رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما كثر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الحزب ما كثر النبي عليه الصلاه والسلام يجمع بين الخربوز والرطب چه جمعوالی کولو پمند خربوزی او دک جورو کے دواری او زی خوڑی فبیهی قال حدثنا محمد بن یحیاء قال حدثنا محمد بن عبدالعزیز الرملی قال حدثنا عبید اللہ ابن یزید ابن سوال عن محمد ابن سعاس عن یزید ابن رومانا نروانا عشاء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل البطيخ بالرطب خټکه د کجرو سره خړلې وو دیوځه خوني خربوزا او کجوري تازه اوځه خړلې و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس ها وبه قال حدثنا صاحب بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن النبي رضي الله عنه قال يا فرمائي كان الناس خلق عموما اذا راوا كنت بوقتا اول ثمر ولا ميوا ایک مدینہ منورہ کی چھ باپ کے اولن میں وہ لگیرا جاؤ بھی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم رو بیڑا نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا دلا حبیب تمرا دیکھو علماء کتنے مستحب تھی چرو ریشی او لوید قوم تا علمان و عملا فیدا خضاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب چبلا فکرونی وقال دا دعا بیوک اللہ مبارک لنا فی تمارنا اللہ منتبر تقوی چیزم کمیوک مبارک لنا فی مدینتنا او منتبرکت واچه زمون پا دی خار کے پا مدینہ منورت و بارک لنا فی صاعنا و فی مدنا برکت واچه منت زمون پا پی مانا سوا و پی مانا مدکے اللہم یا اللہ ام ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم عبدوکا و خلیلوکا جستا بندہ و خلیلو ونبیوکا استا پیغمبر تانے سوال کرو دمکید پارا وینی عبدوکا ونبیوکا اوزستا بندہ و پیغمبر وینہو دعا کر مکتا ابراہیم علیہ السلام تانے دعا اختیو دمکید پارا وینی ادعوکا للمدینہ اوزستا سوال و دعا کم تانے دمدینی منورید پارا بمثل ما دعا کبیه لمکتا ومثل دعو چی دعا کرو و پاغبان مکی مکرمیتا ومثله معه حضم رورسر نورم کوم دبن برکات و مدینہ کی واچے قال ابو حریر رضی اللہ عنہ اسمید و سارا ولید بیاد رو گفتو یوڑیر ورکوٹ دبچونا یراو چی اللہ بی بکتو فَيُعْفِيَهُ ذَلِكَ الثَّمَرْ نُدَامِ وَبِعَغْتَ وَرْكَا دَامِ وَبِعَغْتَ وَرْكَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدُ الرَّادِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عن محمد بن ساق نبی عبید بن محمد بن عمار بن یاسر عن ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ قال باسنی معاذ بن عفراء لگلیم معاذ بن عفراء بقناع فیولو فی سرام الرطب تازو تجرنا وعليه اجر وعليه اجر او پدی تکی تری وعليه اجر ذي لغلو نبي صلى الله عليه وسلم يولو خيراتنو فاغي كسو فاغي كي كجوري وعليه اجر او فاغي كدا تري اجر من قصائن ستوکڑی وید من قصائن ترونا اے ویدا اجر جمع د جروندا داورو کی د هر شي توي دی کیا غوارو وارو بن قساند ترونا زغبن زغب ستاوئی ویدا غنرو نرو یختو تاوئی تاتو کترا سکری تازا ترچی فاغی نری نری داسی در یختو پشاگی اول کی دا ترا را سرگن نشی نپدی داسی نری نری یختوی وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام شقول بالقصا بعد رنگو تري فاتت به به ما ربك الله حديث تقدي سرا عند هو الله حديث سرا حليه كالي النبي كريم عليه السلام سرسو كاليو قالی ور سرت راتو عنده حلیت قد قدمت علیه من البحرین چدارا بری و غیت دبحرین ناکم لا یده نو دکی کو یود لا سن لاغین فاتوانین ما تیراک یو لاس دب کما تیرا ایو دا بادرنگ او تری کجوری خورن دیگڑی را فیدہ دا بدنم پی مضبوطی بدن پا دی مضبوطی او یو کی اخوال دی بلکی گرم وال دی نو پا بدن کی اعتدال دا نزاج رازی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع راتبني كل النبي صلى الله عليه وسلم تقول في سراب الرطب من تازه وكجرنا دتازو کجرونا میورترات لذکنیو و آجر زغب او وارو وارو تری بادرنگو چی فاغیرا سیویختو فاقانی مل اکفهو حلیان او قالت ذهبا راکرو ما تدک لاغ دکالونا یا دسرو زرنا با ما جا فی صفت شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پو بیان داو کی چراغلی پو بارد صفت دا اکلو دسی زنو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و بیہی قال حدثنا ابن عبی عمر قال حدثنا سفیان وان معمر لزوہی نوروان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قال دی فرمائی کانا حد بشرابی اوڈر محبوب دسکار دسی زننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تال حدو البارد چی خوب بمو یخ بمو ایک دا خوگرم وطن نو پا گرمی کے او پا گرم وطن کے یا خی اوباو چی بیا خوگیوی شربتوی دا مزک اید اللہ را حبیب بدا خو و بیهی قرآ حدثن احمد ابن منی قرآ حدثن اسماعیل ابن ابراہیم قرآ امبانا علی ابن زیدن عن عمر هو ابن ابی حرملتا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشیم زد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرانز و خالد ابن ولید او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ والا میمونتا میمونی رضی اللہ عنہ تا مور دن شیود اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا دی دوار و ماسی و دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میمون رضی اللہ عنہ ماسی و او دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسی و فجاعتنا بئنا ان نراتل کریم تخبل ترور فیولوح سرا من لبن دفینا فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا رسول سکنیو وانا لعیمینه او زخی طرفتوں ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی او خالد رضی اللہ عنہ علا شمالی تلا حبیب دست طرفتو فقال لی تلا حبیب الشربت لتا دسکلو نمبر خستائے فانشیتا کدی خوحشیا سرت بها تغوروان اوکاو پدی سرا دمشر لکھیال اوکاو دے پی غورتا فانشیتا آسرت بها خالدا تب غوروان اوکی پدی خالد رضی اللہ عنہ تفقلت ماوی ما کنت نیمد لئوسر على سورکا احدا چه غروانه ورکم حبیب استا پجوتا یو تنتا ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو من اتمہ اللہ طعاما ارغسوک چه اللہ ورکس طعام ورکن دے دیدا دعاوی اللہم بارک لنا فیه اے اللہ برکت واچے منتفدے کے وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَأَطْعَمْ رَاسِمٌ تَغْرَدْ دِينَا وَمَنْ فَقَاهُ اللَّهُ شَاتَچَ اللَّهُ صَدْرِسْ قُلُ شَيْوَرْكِ نُدَيْدِوَ اللَّهُ مَبَارِكْ لِنَا فِي اللَّهُ مُنْتَ خَيْرَ وَبَرَكَتْ وَاجِهِ فَدِيكِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَزِيَاتْ وَاللَّهُ مَبَارِكْ لِنَا فِي وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ او من تراکی غرد دینا ومن فقاه اللہ لبنا فشابانی چا اللہ قیس کول نو دیدیو اللہ مبارک لنا فی وزدنا منو اللہ ملدی پوی کی برکت واچے و نورم دیر راکی جکدا بہترین غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے سے شیعو نشتے ہو شیع یجیو چکاتی کیری مکان سعام و شراب فزید طعام اسکار غیر اللبن بغیر دفیونا فید خراق اسکار کار دوارا کئی خالا بیتا حاکد رواس شان ابن اینا حضر حدیثا معمر علی الزہری نروان عائشت رضی اللہ عنہ ورواہ عبداللہ ابن مبارک و عبد الرزاق وغیر واحد ان المعمر علی الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ولم يذكروا في نوران عائشه رضي الله عنها وهكذا روى يونس وغير واحد من زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ابو عيسى انما اسنده ابن عينه وي مسند كره دي حديث ابن عينه من بين الناس فمن دخل نور محدثين رواه وميمون بنت الحارث دا بی بی و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہی خالت خالد ابن ولید دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ماسیوا و خالت ابن عباس او دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسیوا و خالت یزید ابن الاسحب او دا ماسیوا دی یزید ابن الاسحب او اختلاف کرے الناس و خلق و علماؤ فی روایت هذا الحدیث ان علی بن زید ابن جدعان فروا بعضهم من علی بن زید ان عمر بن ابی حرملا وروا شعبت ان علی بن زید فقال ان عمر بن حرملا والصحیح عمر بن ابی حرملا باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان د صفت د سکلو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز اللہ دا حبیب د سکلو ستری کوا شرب شرب و شرب و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا هشام قال اخبرنا عاصم الاهول و مغیرا عن شعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم و هو قائم اوبیس کلی دا زمزم ناوی ولار دا زمزم اوبپ ولار اسکل دا جیز دی اباد علماء و مستحب و ظلمی دی دا زمزم دوبو دیر فضائل لی ابو ذر رضی اللہ عنہ ما یومی آج دا زمزم و بس کلی او زمان فارنور قرآت مو تردی کی بدن می تی سرب شوئے اور اللہ حبیب تی خبر ورکناوے انہا مبارکتن ویداد خیر و برکت ندکیو بی دارنگی حدیث کی راغلی دا شفاد بیمار ایدا مرکو حدیث دے وی ما او زمزم لما شرب لہو صحیح طرح طرح دا حدیث تے دا زمزم و بو چی دا سنیت بانے اس کلے فیا مراد اللہ پورا کئی ام ایمن رضی اللہ عنہ مانو قطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے چی شکایت دی دلو کی کری چیری یاد سنجی حسار بلا رو دا زمزمو بے اس کلے نمون گورت توام پیس کئی ہوئی زموڑے نو دا زمزم او گو دا دا بیماری شفالا و دا خوراک و ساک کار کئی اباد علماء لکھلی او ابن ماجہ کی پسند جید سر راغلی و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو شڑی تاوی شکرت زمزم اوبس کین و کعبی تمخ کوا دا اللہ نملا او زان خمر و پدی زان پی خمر و اوبار صحابو دا منقول دی چیبت زمزم اوبوس کلیوی بے اللہم اینی اصلو کہ علم نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل دائن علائل من نافع غارم رزق واسع غارم او دا ہر بیمارین شفا غارم وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسین المعلم عن عمر بن شعیب نبی جدیه قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقائدا مر اللہ حبیب کتره او چې او به بیس کلی په ولاړه ناستې نو ګوره په ناسته بهتري دي او په ولاړه کې جیز دي اکمو روایاتو کې چې په ولاړه د اوبو څښلو نه منع راغلی هغه کراهتې تنزیحي دی ناغې سره جواز جمع کی وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ابن المبارک عن عاصم الاهول عن الشعبي عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بسکولی فنبی علیہ السلام دا زمزم فشرب ہوا وقائم نسکلی وی اوغ ولا وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء ومحمد بن تريك الكوفي وقال عبد بن الفضيل عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سابرة قال اوتي علي روح فعلي رضي الله عنه تيوك زدوبه وهو في الرحبة او دے پرحبزے کیو چداد جماعت سرباریو سہنو او دے کے بدئی دخلق فی سلیکو نداد دے زید قضا فاخدہ منہ کفا انداغین راوا غصیو چون فغسل یدیہی لا سلی ومنزل ومزمز آخر کنگار تو تنش کفوز چوبو آسولی ومسا وجہ وزرائیہی او مختصر مختصر اخبر مخولات نوینزل او بسر مسعو کابی اسکل الاغینا او اولا ثم قال بیو فرمائل هادا وضو من لم يحدث دادا غچاو دستے کی غبی او دست شوینی اے او دست کی نکتان دامون امتا کل او خیوی او دل دیوینزل ازیم او دست کی کنا دا او دست دا حق چاہنے چی اغبی او دست شوینی او ایداز دی ما قتل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال چکلیو ورد او دست نا باقی مندو بو فولا رسکل دام درستی دام درستو جین دی ویدا سے میرا اللہ حبیب کتلے ہو او دا سیکڑے ہو زمانگی فقہاو نکلی اللہ مشامی ہوئی سوک چی دا او دس نبا کی مندو بپا ولا روز کی نوئی اللہ با دا بیماروں نا شفا ولا ورکی تبازی اولی آو بزرگان نے نقل کری داودت نا باقی او بچی چاپو ولا روز کنے ندر دیر و بیمار و علاج با اللہ دا جور کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدَ نَبِيهِ عِصَامَ نَعْنِسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ویدہ شریبا کلچ اوپ میں اسکلی تنفس فرنا نصاب واغست پر لوحی کی دے بھی اندرے کی دے بھی اخلی رجدا پدریو سادانو میں اسکلی ایدہ سری وکلچ بے اوپ اسکلی ویقول اللہ حبیب بوی ہوا امر و اروا دا دیری ہوا امر و اروا ویدا چې وبس کل ډیر مزیدار وی او ډیر سړی مړوي نو پدری ساغان وبس کل او هر ساسر نو خید خپل له جدا کول وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال ها اخبرنا عيسى بن يونس عن رشدين بن قريب نبي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين دوزري بيسا او پدرو ساغانو موب جين ديو پدري وبان وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر ان عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جدته كبشا رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النشي منت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة وبيس كل ويديو مشن معلقة جراز عنه قائما فولارا اي من اقرابل چيزو مشن بخلب عنه لگه وغنه تنزیه دا شفقتا دا حسنا پر اخلق سمار لڑنی و تاخیف لسیر نشی او دا اللہ حدیث کلیم دی پوالا عرد مشتخلین جوازا وی فخمتو الہ فیها ذرا پورتا شملئی اخلق مبارکا چکم دے لگی جنے و فا فقطعتها ندمشک غتوکړه میکټه او تبرکن نظام سره کیفا چې دې سره الله د حبیب شوندې مبارکې لګی دی شوندې لګی دی وای دې پرې کول جوجو امام نووي رحم الله ذکر کړی او تبرکن چې دلته د الله د حبیب لارې مبارکې لګی ند تبرک پر طریقے ځان سر سنبال کا جے لو ددار چرت د الله د حبیب غلاړی مبارک لګی دلې چرت بل څوک در استعمال نکی ندا ادب بخشر دیره کی دبل چا خلقی خود دی دی ادبی جاندار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هذا بن ثابت الانصاري عن سمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الرناية ثلاثا سابع استفلوه كدري كرت اقنين ويجدا او غمان کړه انس رضی الله عنه چې نبی رسول الله کانه تنفس په لنای ثلاثم غیبم د شام په بو په درو ساغان اسکلی و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال ابن ابو عاصم عن ابن جريج بن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن انس بن مالك انا انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام سلیم دا اللہ حبیب وردنشو پا ام سلیم رضی اللہ عنہ وخربت معلقت یوم اشتراز عنو فشربا من فم القربا سکری ودخلید دی مشنا وهو قائب ادا اللہ حبیب ولاو فقامت ام سلیم راپاسی دا ام سلیم رضی اللہ عنہ الی راس القربتی اغسر دنی مشتا فقط وعتها نواغے کت کو تبرک نظام سرکی خواب وبه قال حدثنا احمد بن نصر النسابوری قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا عبیدت بنت نائل عن عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص عن ابیہا رضی اللہ تعالی عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام کانا یشرب قائما شیب پوالارب بسکلید جواز دفارا ویلی امام ابو عیسیٰ قال بابن عبیدہ بنت نابل اکل ناکل دا اللہ حبیب دا جواب دا پارا فولا ابو بسکری دی دا عادت شریفنو او دا عادت مبارک عادت مستمرنو اکل ناکل دا سکنی باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول سنن باب باب دې په بیان دا کی چراغ دی په واره د خوشبو یې لګولو د ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی د خوشبو یې لګولو ذکر اے الله د حبیب د بدن نوم خوشبو روانه اگر کایو خوشبو استعمال نکا الله د حبیب د خولی نه بدن مشکو انبرو غنته بویتلو زکا خلق دیرو صحابیات ام سلیم رضی اللہ عنہا جمع کڑی او دا خلق بیا پا خوشبوئی کے لگولا او دکولو نا زیاد خوشبوئی دا عرب و دزویت رو یو ذل نبی علیہ السلام فلاز دم واشولو او دو اقبر رضی اللہ عنہ فملا او پشابان الاسرا دمر خوشبوئی دا آغد دی شاو دخیت نبتلا چی پدی خوشبوئی یارو سو خوشبوئی غالب کی دانا دی باب کی مصنف یا اشفق حدیث ذکر کری دا اللہ دا حدیث دا عطر دا استعمال بارکی و بیهی قال حدثنا محمد بن رافی و غیر واحد قالوا اخبرنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا شیبان عبداللہ بن مختار موسی بن آنس بن مالک رضی اللہ عنہ عن ابیه قال نے فرمایا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پارا داوود پاروا سکت زمد سین دا او تشدید کاف دے دا زور گم من التویب دا یو قسم دے دا خوشبی عین شید مشکو وغیر نجورو لشید دا اللہ دا حدیب دا پارا و سکتن یو خوشبی یتطویب منها خوشبی بے لگو لداغینا داغین خوشبی بے لگولا د سکی پا مانا کی دولما او دوق امنی بازی اتردان ویلی او اغدبی لویچی اغدبی کی خوشبی پرتنی اباد علماء ویدائی و مرکب خوشبوئی دا نسکات خوشبوئی دا بلنو بلکی و مرکب خوشبوئی چمشو کمبر بمبکیو و بهی قال حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین قال حدثنا حضرت بن ثابت بن سمام بن عبداللہ قال كان انس بن مالك هو انس بن مالك رضي الله عنه لا يرد التويب چه خوشبوي بيرت قولنا او ويلي انس رضي الله عنه چه نبي عليه السلام كان ولا يرد التويب چه چاق خوشبوي ورت پیش كانو رد قول بينا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن ابي قال حدثنا سعید قال حدثنا ابن ابي فضيل عن عبد الله بن مسلم بن جندب بن نبي بن عمر رضي الله تعالى عنهما اے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثلاث لا ترد دریس زنری چه داد رسول نشی الوسائد یو تکیاگا ودہن او تیل وَدُّهْنُ او تیل وطیب و خوشبوئی اے خوشبوئی دی رب کول نشی وطیب وی دا بدل دے دوہرنا واللبن او پیو شود دا سی زنک چاپ حدیع کدر لپیش کنن رت کویما وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الحريري عن الجريري عن ابي نظرة عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم من طيب الرجال خوشبوئی ده سرو ما ظهر ریحو چراغی بوئی سرگنوی و خفی لونه و رنگی پتوی و تیب النساء خوشبوئی ده زنانو ما ظهر لونه و خفی ریحو چراغی رنگ سرگنوی او بوئی پتوی چی پا پردو سرو لگینا و بهی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجریری عن ابی نظرا عن الطفاوی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ مثلہ بمعناہ و بهی قال حدثنا محمد بن خلیفہ و عمر بن علی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دی اذا اوتي احدكم الريحان تاسل چکل ریحان در کریشی اذا هر بوٹی خوشبیدار توئی دگلوننا تاسل خوشبیدار در کریشی فلا يردوه ندادرت کہینا فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ دِي اَثَر دِ جَنَّتْ نَرَوْتَي دِي خُشْمِ اَثَر دِ جَنَّتْ نَرَوْتَي قَالَ ابو عیسیٰ لَا يُرَفُ لِحَنَّانَ غِرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ ابو الرَّمَانِ بْنِ بِي حَاسِبٍ فِي كِتَابِ الْجَهْرِ وَالتَّعْدِيلِ فَكِتَابُ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلِ كَوِي حَنَانُ الْأَسَدِي مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ شَرِيكَ وَهُوَ صَاحِبُ الرَّقِيقِ وهو صاحب الرقيق صاحب الرقيق سمعنا له ويباد ويد تصاحب الرقيق ذكا يبيع الرقيق دغ رقيق خرطول عم والد مسدد يعني حنان دا ترد مسرح مسدد تاسو له مکه حدیث کی سند تیر عم والد مسدد عم والد مسدد دا ترد والد مسدد ورویا نبی عثمان النهدی وروانو نجاج نبی عثمان الصواف وسمعت ابي يقول ذلك غداسي وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الحمداني قال حدثنا ابي عن بيان عن خيث بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرست بين يدي عمر بن الخطاب جریر رضی اللہ عنہ وی ذا په خدمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشم پیش کریشم ذا روان دی عمر بن الخطاب القى جریر النداءه وغرزو جریر رضی اللہ عنہ صادر ومشا فی زار او دے پلنگ کے روان شو نو فقال لہود تیوی خضر دا کا وی دا سادر دیوار عمر رضی اللہ عنہ قوم پر مار رئیت رجلن احسن صورت من جریر مانوی کتره او سره زیر خیسته پر شکل کی ده جریر رضی اللہ عنونا الا ما بلغنا من سورت یوسف مگر آغا چه خبر را رسیدن مونتا فباراد سورت مبارکت یوسف علیہ السلام کی یو عمر رضی اللہ عنہ پا جہاد مکہ کی دلخکر تفصیلی معاینہ کولا دی حدیث کی اشکالات تھی چیدی لیکن یوسف علیہ السلام حسن مستثنا کو اور اللہ دا حبیب دا حسن ذکر انہوں کو ذکر اللہ دا حبیب حسن جمال دی یوسف علیہ السلام نوچتو دیر دائی جرا حدیث دی باپ کی صدر ذکر نوچون کی حجرین رضی اللہ عنہ حیثتو خیستا صورت والا خوشبوئی مستعمال ہے دا پدی اعتبار سر ذکر کو ورن دا حدیث دا باپ سر ظاہرن سمناسبت نمالوگی ظاہرن دا باپ سر سمناسبت نمالوگی حدیث دلالت کئی پا حسن صورت او دا دلالت کئی پا تعطر و تطیب باری وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقه محمد علیہ وسلم دیر دیر بورے اس خان